Az a gáz, hogy nem lehet a Liquidnek az entry-ét felülmúlni a Sziasztok Dudák, ez itt a Gamer 365 podcast, pedig megpróbáltuk, és legalább negyedjére kezdjük újra, hogy hogyan vegyük fel, hogyan kezdjük el a Gamer 365 Igen, mert podcastet. Bum bele szokták ezt csinálni. De az a durva, hogy már mennyi minden jó dolgot kivágtunk, pedig még el se kezdtük. És lehet, hogy nem is igaz. Dreg az új image menedzserünk. Felelős. Igen, én is otthon tükör előtt próbálgattam, és nem ment. Mindig megakadtam a közepén, tehát Liquid nélkül nem jön össze ez a podcast dolog, úgyhogy sajnáljuk, srácok. Sziasztok! Szóval az... Nagy az űr, amit be kéne tölteni, így nem. Igen, csak csubakkák vagyunk, és... Pupákok, dudák és egyebek. Hiányzik, mert hiányzik a Han Solo. Igen. Hát ez egyre rosszabb lesz. Szóval az a helyzet, hogy összejöttünk tök sokan, a főnök most nincs éppen, de azon kívül itt van. Csető Zsolt Dreg, Velasi Csarnod Olden, Cserek Krisztián Gábor Stinger, Simon Klára Siklara, Váradi Dániel Nes, Szabó Ákos GHZ, és Géci Attila Mackó. Liquid Ninja, mi készültünk, lesz itt szó Oculus Riftről, PS4 35 milliós eladásairól, Call of Duty-ról, illetve egyéb más érdekes témákról, de még mielőtt ezekbe bele kezdenénk, hát mivel ez az év első podcastja, ezért szerintem érdemes lenne kicsit előre tekinteni 2016-ra, hiszen lesz azért bőven esemény, jönnek a VR cuccok, lesz egy új Nintendo konzol, vagy akár kettő is talán, és hát rengeteg új izgalmas játék megjelenés, úgyhogy ha kimivel játszottat nem is tartunk is, de kimivel játszana majd a jövőben rovatot, szerintem most így nagy hirtelenséggel indíthatunk. Én nekem most én megvilágosodtam most, ahogy az előbb mondtad, hogy a VR, ugye, ha már kimivel játszott, vagy kimivel fog játszani 2016-ban, sokan várják az új Nintendo masinát, az NX-et, amiről hát azt pletykálták már most a napokban, hogy a kézi konzol edition az már lehet, hogy idén ki fog jönni, sőt, lehet, hogy nem tudunk róla. És összeolvadt a Square-rel talán 2003-ban. De nem az, volt a Wii, volt a Wii U, meg van a VR. Újjaj! Badum! Akkor a Virtual Boy az gyakorlatilag megelőzte a korát 20-valahány évvel. Így van, de most lesz a Virtual Boy 2 a VR, a Nintendo NX. De nem lenne rossz? Tehát, vagy nem lenne jó? Szerintem ez egy tök... Mindegy. Rosszul viccel kezdeni a podcastet, a szörnyű. Dregnek a megvető tekintetét, ha látnátok a videó tartalom híján. Be kell vezetnünk egy olyan értékelési rendszert, hogy Dreg arcokat fogunk így mellé rakni, hogy hány arcot kap a podcast. Régen az 576, felett kap régen az 576 kilobájt, amikor a Vár Zoli arcát így eltrancsírozta akárkicsoda. Na, sose szóval tudtam, mi a helyzet? Én az NX-re vagyok leginkább kíváncsi. Az az igazság, hogy szerintem 16-ban, azon kívül, hogy VR, mert mint kiderült, a VR-nak iszonyat magas árai lesznek, ugye, tehát a belépő szint is már nagyon-nagyon sok anyagi ráfordítást fog igényelni általában mindenkitől. Erről fogunk is beszélni ma még. Én alapvetően ezt az NX-re vagyok leginkább kíváncsi, hogy miért, mert valószínű megint kapunk egy új és érdekes Nintendo koncepciót, ami a fősodorból kilógó, valamilyen új ötleten fog alapulni, ez már most szinte biztos. Igazából én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy mit fog csinálni a Nintendo a mobilos piacon. Mert ugye ez a kettő azért valahogy össze van kötve, akárhogy nézzük, ugye voltak olyan pletykák, hogy az NX-nek valamilyen szintű kompatibilitása lesz akár már meglévő androidos eszközökkel is. Most, hogy ezt hogyan tudjuk értelmezni, hogyan tudjuk ezt belehelyezni a Nintendo stratégiájába, azt én nem tudom megmondani, de az biztos, hogy pár évvel ezelőtt már beszélgettünk arról, hogy nem engedheti meg magának a cég azt, hogy felnőjön egy újabb generáció annélkül, hogy ismernék a Mario-t, a Pokémon-t, vagy a Metroidot. Vagy a Metroidot, ja. Szóval ezt fel kéne vennünk egyébként külön is lejátszani bármikor, amikor szóba kerül a Mario. Vagy a Metroid! Igen. Szóval én úgy látom, hogy az NX az egy ilyen, olyan lépés lesz a mobillal karöltve gyakorlatilag, hogy a Nintendo ismét oda fogja tenni az arcát mindenhová. És ebből a számomra mindenképp érdekes lesz. Vagy a Metroidot. Ez minden vagy a Metroid, így van. Az a durva, hogy a vágó eszközöknek, tehát az audio vágó eszközök csodájaként ezt be fogom vágni egy csomó helyre, amit az ezt, előbb itt a vagy Sting... a Metroidot. Igen. Én már látom magam előtt az első Gamer 365 videoklipet, ezt meg autotúnozzuk kicsit, ezt a, csak a Metroidot, és erre felépítünk egy slágert. A mai világban szerintem ez teljesen működőképes. A végén befutunk. Csak a Metroidot? Vagy tényleg beöltöztetünk egy páncélba, milyen jó lesz. Stinginek a bizarr fantáziája. Innen már csak két lépés a Metroid cosplay. És mindig JRPG női páncélba, mert akkor nem vállalom a vagy. Nem, hát az a Sámusz, vagy Szímesz, Szemesz. Sámusz. A Sámusz. Két, elmondom neked, hogy Samus Aran, Sámus. Én nekem Sámus kér. Na jó. Igen, a Samus Aranka, persze. Egyébként, hogy komolyan is folytjuk a szót, én azt akartam megkérdezni Gregtől, mert ő ezeket vágja, hogy a 3DS eladások azok még mennek? Hát mennek, csak nem túl gyorsan, hát már eléggé hát leszállóágban van a 3DS, hát ilyen 40-50 millió, most fejből esküszöm nem tudom megmondani, talán 50 milliót már túllépte a 3DS, de már két vagy talán harmadik évvel leszállóágban van a 3DS, tehát most már minden jel arra utal, hogy a Nintendo az most már a handheld piacon már nagyon, nagyon esedékes, hogy tovább lépjen. És megint sikeres tud lenni majd? Azért kérdezem, mert pont egy mai hír kicsit kitekintve egy pillanatra, hogy ugye ma jelent meg az egyik külföldi oldalon egy olyan szalagcímre cikk, hogy a Windows Mobile meghalt, mivel hogy az elmúlt 4 vagy 5 évben 110 millió mobilt adtak el a Windowsból, és 4,5 milliárd Android és iOS device-ot. És erre ugye én is ugye játékfejlesztés így, meg úgy is látom, hogy milyen szinten dübörög a mobilos játékpiac, tehát hogy mindenki ma már mindent a mobilján csinál. És arra lennék kíváncsi, hogy Nintendo még ebben az ökoszisztémában is megmernék kockáztatni azt, hogy egy tipikusan handheld device-ot dob piacra? Ez egy tök jogos felvetés a részedről, mert pont a 3DS bizonyítja, hogy hiába volt egy iszonyatosan sikeres elődje a handheldjüknek, közel sem tudták megismételni a sikerét a Nintendo DS-nek. És ez szerintem innen csak romlanak az esélyek, tehát Japánban még valamennyire tartja magát a platform, de a 3DS nyugaton nem volt egy olyan őrületesen nagy robbanás, pont emiatt a mobilos dolog miatt. És most már azért Japánban is a mobil piac viszi az egész videójátékipart, úgyhogy valószínűleg nem is véletlen, hogy a Nintendo a pletykák szerint abban gondolkodik, hogy akkor nem lesz külön otthoni gépük, meg nem lesz külön handheld gépük, hanem hát nem tudjuk hogy, de valamilyen formában ezt a kettőt ötvözni vagy összevonni próbálják. Így reagálnak a mostani piaci helyzetre. Én abszolút el tudom azt is képzelni, hogy lesz valamiféle otthoni kis kütyű, egy masina, ami ilyen központi szerepet tölt be. És hát ugye sokat lehetett olvasni arról is, hogy a Nintendo ugye a mobil piacokon valamiféle szoftver integrációban gondolkodik, tehát elvileg lehetne platformfüggetlen Nintendo-s applikációkat, szoftvereket, fejlesztéseket csinálni, amelyet aztán valamilyen úton, módon, valami technológia segítségével összekapcsolni az otthoni kütyűjükkel, hasonlóan, mint ahogy a Smart Glass működik például. Ebben van ráció, kérdés az, hogy ugye ők mindig élen jártak mindenféle innovációban. Mi lesz az az innováció, amit szerintetek ebbe bele lehet tenni? Meg az egyetlen gond, amit én látok ezzel kapcsolatban, tekintve, hogy elég sok mobilos játékot nyomkodok, hogy hogy oldják meg a fizikai gombokat? Leginkább úgy, hogy két divízióról beszélünk. Ugye most a mobilos fejlesztést azt egy közepesen nagy, talán kórai, de lehet, hogy Japán nem tudom pontosan fejlesztővel karöltve csinálják, tehát azt szerintem válasszuk külön, mint megoldást, hogy legyen a Nintendo Mobile, az egy teljesen más, viszont az NX-nél meg lesz gomb. Tehát onnantól kezdve, hogy van gomb, onnantól kezdve az interfész az gyakorlatilag megegyezik egy kontrollerrel, hogyha úgy nézed. Tehát olyan, mintha egy Wii U-d lenne, amit el tudsz vinni magaddal bárhová. De akkor mi lesz az NX maga? Az egy új handheld lesz való, de és mi lesz rajta a platform? Hát ez egy jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Nyilvánvalóan a legolcsóbb, legjobb alternatívát. Én nem lepülnék meg, ha egy ARM alapú valami lenne az NX, egy androidos maggal, aztán viszontlátásra. Tehát... Úgy gondolják, hogy esetleg egy Mario Runt, meg Metroid Runt csinálnak konkrétan ugye a mobilos divízió, vagy akár free-to-play Pokémont, ugye, ami hatalmas sikert aratott, ugye ezt, aki nem tudná, ez macskakaparás, mondom, nem annyira nem volt sikeres. És hogy tudnák megoldani azt, hogy egyáltalán értelen, tehát hogyha ne ők adják az eszközt, akkor hogy tudják fölvenni a versenyt a mai mobil technológiával? A grafikákkal, a kijelzőknek a minőségével. De ha meg nem ők adják az eszközt, akkor csak a szoftvert adják, akkor viszont a Mario és a többi játékoknak az alapja szűnik meg avval, hogy nincs hozzájuk fizikai gomb. Szerintem ez nem. Szerintem ez egy, nem ez a dilemma, amivel ők szembe néznek. Ugye a dilemma... Egyébként jó a felvetés. A maga felvetés az jó, csak én ezért mondom, hogy külön kell venni a kettő dolgot, mert amit te most mondasz, az az, hogy a Mario Runner megjelenik, az a Nintendo mobil. Ami azt jelenti, hogy az NX-hez semmi köze. Az csak annyi, hogy a Nintendo csinál valamit a saját franchise-aival, ami miatt relevánsak lesznek. Az NX pedig egy olyan piaci igényre való reakció, ami lehet, hogy csak 30-40 milliós Japánban, most így az 50 milliónál van a 3D, és lehet, hogy hülyeséget beszélünk is, már 60-70, nem tudom, de azért abban az eladások jelentős része Japán. Ott még azért, ha kiadnak egy NX-et, ami egy hibrid, akkor egy olyan 40 milliót azért még csak azon a piacon azért el lehetne durván tolni, hogyha nagyon nagy siker. Ha közepes, akkor nem. De ugye az NX az nem csak a japán piacra készül. Nyilván az egy bónusz. Amerikai piac a második legnagyobb, nem tudom, gondolom én. Most már a 3D-es szempontjából az Európa az nagyobb volt szerintem, mint Amerika. Hát igen, ugye ezt most már nagyon nehéz megalapítani, mert eladási adatok szempontjából viszonyatosan szűkültek a források az elmúlt pár évben, tehát most már nagyon kevés számadatot ismerni, de igen, elég nagy a valószínűség annak, hogy a 3DS az most már Európában nagyobb szám volt, mint tengeren túlon. És ehhez kellett az amerikai Nintendo ágnak a inkompetenciája és egy csomó játéknak a későbbi importálása, meg egyáltalán meg sem jelentése miatt. Mondjuk a Wii U-nak jobban ártott, de ez egy trend. Ettől függetlenül tényleg hiába vannak már pletykák, meg találgatások, még nagyon a sötétben tapogatózunk a Nintendo jövőjét illetően, akár az NX-ről, akár a mobilos dolgokról legyen szó, hiszen egyelőre a mobilos téren is inkább applikációkban gondolkodtak első körben, aztán, hogy pontosan merre, meg milyen irányba lépnek tovább, az már egy másik kérdés. Játékok terén mi az, amit nagyon vártok idén? Én három címet várok nagyon. Az egyik a Street Fighter 5, ami már nagyon hamar. A másik a Street Fighter 5, és a harmadik is a Street Fighter 5. Az a durva, hogy nem. PS4, két DLC, igen. A másik a Dark Souls 3, ami csak azért várom annyira, mert a Dark Souls 2 után annyira nem vártam a Dark Souls dolgokat, viszont a Bloodborne után azt mondom, hogy oké, hogyha ezt viszi tovább a Dark Souls 3, akkor király. A harmadik pedig a Nier 2, Nier Automata, amit nem hittem el, hogy létezik, és ez így engem nagyon-nagyon, az tökéletes zene, Platinum, az az art design, egyszerűen fantasztikus lesz. Tehát ez a három nekem bőven elég lesz 2016-ra, meg a LOL. Köszönöm. 3 plusz 1 arányos. Szóval 2016-ban is az lesz az év játéka. Nem, valószínűleg a Street Fighter vagy a Nier, attól függően, hogy melyik. Hát nekem speciál a leginkább várt játékom az a, ami nem is biztos, hogy idén megjelenik, bár nem tudom, Nes, ezt elmondhatjuk, ezt az infót esetleg. Metroid. Csak a Metroidot? Nem a Metroid. Vagy a Metroid. Abból csak egy bejelentést várok. A másik embetűs. Igen, a másik embetűs, a Mass Effect Andromeda, amit, hát, pletyók keringenek arról, hogy a srácok megpróbálnak az N7 Day-re november 7-ére összehozni, nem tudom, hogy mennyi sikerül belőle, én személy szerint azt nem hiszem, hogy össze fog jönni, lehet, hogy inkább jövő tavasz lesz ez. A másik a Quantum Break, és a harmadik az pedig, hát nem tudom, én a Record-ra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, amiből igazából csak egy trélet láttunk még, és a Record-i. Játék... Record-i! Jó kávé! Egy jó cikória kávé! És természetesen, amit... Hozok neked legközelebb egy jó Record-ét, jó? Egy nagyon jó Record-ét kérek, mellé pedig még egy Metroidot. Nekem már más... Megmondom, mi az hát Ultimate játékod. Stinger Ultimate játéka, Mass Effect X Metroid. Japánok készítik, stratégia RPG, és van benne dating. Azért az ütne. Abszolút, igen. Ahol Sámusz. Sámusz akár találkozik női, a... találkozik a... Shepherddel, női Shepherd. Femseppel. Elég az nekem, hogyha lesz benne mondjuk dating, de mondjuk olyan funkció például nem kell benne, mint ami a Fire Emblemben van, mégpedig az, amikor mindenféle fiúkák és lánykáknak a bimbóit lehet izgatni, ami által elpirulnak, és az... Amit kivágnak az európai verzióból? És nem vágják ki az európai verzióból. Csak, nagyon... csak a homoszexuális résznek a maximális verzióját vágták. Hál' Isten! Na jó ez. Támogatod az elnyomás és a diktatúrát. Pedig azért Rexnek a bimbóját azt így megbirizgálnád. Hát... Ha megtalálod. Bánci alatt nehéz, a kezem se férne be. És akkor Rex arra is csak annyit mondaná, hogy Söpőd! Nem tudni, hogy lesznek-e Krogenek, bár elvileg lesznek Krogenek az új. Ki az a Rex? Egy jó Krogen csöcsörész és Stingy, ez minden vágyad, látom. Én jobban gerjedek az aszari csápokra, de mindegy. Tényleg nem is voltak nagyon, ugye? Nőstény Krogenek. De egy female Krogen volt. De Shepard elintézte a Mass Effect 3-ba, hogy megint tudnak szaporodni, úgyhogy most már lesz. Bár ez teljesen irreleváns. Ha úgy döntöttél. Igen, mert ez ugyanúgy opció volt, hogy a háromba volt ilyen. Igen. Hát volt egy ilyen. Ne spoilerezzél már. Annyit mondok, hogy Genophage, és kész. Bocsánat, de nem biztos. Persze, csak hülyéskedem, hát ez a 3 vagy 4 éves játék, tehát már most nyugodtan el lehet spoilerezni, hogy az a Bruce vége. Bruce Willis hogy... halott. Igen. Hány darabra szakadt szét Bruce Willis ez a mai utolsó kérdés? Mondkod, hogy a film végén hány darabra szakadt szét Bruce Willis. Volt ez az átszinkronizált, ja. Star Wars-ban volt egy ilyen spoiler. Igen. Jó. Next. Snape kills Dumbledore. Na. What? Na. Hú, én csomó mindent várok, de gyors leszek. A Last Guardian-t nagyon várom, ha egyszer tényleg megjelenik, mert... Jó volt, Klári, tetszett! Hiszen annak idején emiatt vettem PS-et. PS2. FF13. Nem, melyik FF15. Miatt? 15. Nem, megvan. Versus 13 miatt vettél PS3-at, és Last Guardian miatt. Nem, jó? Nem. Én egy szám stimmel, csak 13, a Last Guardian 3. miatt vettem PS3-at, de azért nem bántam meg azóta se. Úgyhogy most már vettem PS4-et is, úgyhogy jöhet a Last Guardian. De majd ezt sem bánod, majd ugye tudod. Illetve amióta fölrepentek a kis pletyók, hogy lehet, hogy lesz a Quantum Break-nek nem évekkel később, hanem viszonylag belátható időn belül PC-s portja talán, azóta várom azt is. Illetve... Quantum Break. Illetve... Nyilván várom én is a Dark Souls-t. Abba a klubba, ahova te jársz, Oldi, ott a gatyákban csak Quantum Break vannak. Hát... Új, de rossz volt. Kezdek kezdem magam elememben érezni. Jó, mert rossz volt. Alakul az MSZP hangulat. Mackó szarpoénjai. Még mielőtt bárki... Nanorobots. Nanomachines. Szóval Dark Souls 3, aztán kalandjáték fronton jön egy tök jó magyar játék, amire nagyon rá vagyok izgulva, ez a Kvern Undying Thoughts. Ez finom Mist Clone, hát nem Mist Clone, mert ugye pont, hogy tavaly én írtam róla egy bemutatót, és ez azért jóval több lesz Mist Clone-nál, illetve a Siberia 3 is idén jön, majd valamikor szeptemberben. Meg hát jön Deus Ex is, meg még lehetne sorolni, úgyhogy én itt most befejezem. Plusz egy cím, Torment, jön az új Torment. És a Torment, amit már most azt hiszem ki lehet próbálni, de erre mondta Warhawk, hogy vannak játékok, amiket majd csak ha kész, akkor. Igen. Húsvéti sonka mellé oda tesszük a Torment. Meg a Metroidot. Vagy a Metroid. És a Metroidot. Hát számomra, így most kapásban nekem is biztos lesz rengeteg olyan cím, amit kihagyok. Horizon Zero Dawn mindenféleképpen. Alapkoncepció, hogy idézélesen ősemberek ölnek robotdínót, tehát ez nekem instant eladta a játékot. Szegény robotdínó! Detroit, alcíme most nem ugrik be, ugye az új David Cage, nyilván nem idejön, de attól függetlenül várom, hogy hátha. Mirror's Edge Catalyst, ami szintén lehet, hogy nem idejön, de attól függetlenül listán van. Mass Effect Andromeda nálam is, és mivel a tavalyi évben a tehetél elég jót alakított a Borderlands-el, ezért a Batman-es feldolgozásokkal is kíváncsi leszek. Mivel arról egy semmit mondó téleren kívül nincs túl sok info, de bízom benne, hogy jó fel tudják dolgozni a DC-nek ezt a kis szubuniverzumát. Hát én egyszerűbben tolom, mert mostanság semmi időm nincs, így vagy Destiny-zek, így várom a Destiny DLC-ket. Ami nem jön. Ami nem jön. Ha nem jön a Destiny DLC, akkor Division, hogyha nem lesz nagyon kaki, hát ha az kiváltja, és közben Street Fighter-ezni fogok, és esküszöm gondolkodom, de egy olyan, ilyen egy, minek mondjuk ez, single player-es játék nem jut eszembe, amivel most is szívesen játszanék. Hihetetlen, hogy mennyire átcsúsztam az online szociális világba. Tehát így egész egyszerűen otthon ülök, és ha nincs fönt pár emberke, aki Destiny-zik, akkor általában filmet nézek. Nagyon, nagyon szomorú, de ez a tehát nincs erőm komolyabb dolgokat tolni este 10-kor, amikor leülök játszani. Ennél már csak az lett volna, hogy ha Ákos azt mondja, hogy mostában vagy Destiny-zek, vagy arra gondolok, ahogy Destiny-zek. Destiny let's play-eket nézel. Júj! Twitch-en nézed, hogy ki hogy játszanak, hogy raidelnek. Nekem van egyébként ismerősöm, aki ezt csinálja a From Software összes játékával, hogy vagy egész nap Dark Souls-ozik, vagy Bloodborne-ozik, és már nem tudom hányszor végigvitte, vagy amikor valamiért éppen ezt nem teheti meg, akkor mindig nála van a laptopja, amin walkthrough-kat néz egész nap, meg ilyen-olyan videókat. Én nekem... Ez egy létező betegség, csak ennyit akartam. Az a durva, hogy én nekem nagyon el kell most gondolkozni, hogy mi az, amit várok, pedig nagyon sok cím van 2016-ra bejelentve. Az egyetlen egy dolog, ami nagyon izgatja a fantáziámat, hogy megérkezett a pizza. Hát akkor itt most egy kis hatásszünetet tartunk, aztán majd folytatjuk. Pizza power! Pizza time! Na, szóval itt jött a pizza, közben a többiek már tömik a buciukat, én meg így elfelejtettem, hogy hol tartottam, ott tartottam, hogy Mighty No. 9. Mit vársz a legjobban? Igen, persze, Mighty No. 9, amit már megint csúsztattak. A netcode miatt. A netcode miatt, a matchmaking nem működött igazán. Hát, mit mondjak, láttuk Gamescomon, én játszottam vele közel egy fél órát, már a single player rész szerintem közel hibátlan volt, tehát ez, amit ott mutattak, az a pálya, meg az irányítás, nagyon jó, tehát egy hardcore Mega Man spirituális folytatás. Nagyon várom, kíváncsi leszek, hogy mennyire lesz sikeres, mert ha ez esetleg sikeres lesz, egyrészt a Kickstarter projektet is valamelyest igazolni fogja, másrészt azt is igazolni fogja, hogy a Mega Man, amit egyébként a Capcom évek óta mostoha gyerekként kezel, gyakorlatilag az összes franchise-át visszahozta ilyen vagy olyan formában, mínusz a Mega Man. Hát rajongók odáig voltak meg vissza, hogy a Smash Bros-ba feltűnt Mega Man x év után, és gyakorlatilag az összes nagyobb nyugati publikációnál a Mega Man, mint visszatérő, vagy mint elvárt régi visszatérő, ott van a top listákon, tehát az ilyen YouTube-os top tenekben, hogy mi az a játék, amit már nagyon várnánk, és méltatlanul van hanyagolva. És nem a Metroid az. És nem a Metroid az. De akár a Metroid is lehetne. Is lehetne, igen. Szóval a Mighty No. 9, aztán ott van az Uncharted 4, tudom, hogy papírkutya vagyok, de az Uncharted 4-re kíváncsi leszek. És nagyjából ennyi. Évközben úgy is alakul, meg úgy is kell mindig egy Gamescom, amivel ráhangol. Én mindig a Gamescom-on hangolódok vissza egyébként így a játékok körülötti vibrálásra, zsongásra, mert valahogy ez így a munka meg az egyebek miatt így valahogy így mindig kifakul így tavaszra. Karácsony környékén az ember tud játszogatni, akkor persze az egy nyugis időszak. Psychonauts 2, ami sajnos idén nem lesz. És lehet, hogy még jövőre sem. Minden esetre ez egy nagy bejelentés, amit nagyon várok. Ennek örömére végigjátszottam egyébként az első részt. Órákon keresztül tudnék beszélni róla. De például ennek is most jön a HD kiadás a PlayStation 4-re. Úgyhogy aki várja a Psychonauts, vagy aki szerette, vagy aki csak úgy ismerkedne vele, szerintem ez a tavasszal egy jó lehetőség lesz. Day of the Tentacle Remaster, szintén ugye a Double Fine-tól. Tentakürürű. Szóval ezek alapvetően ezektől várok bármit is, aztán a VR, szerintem 2016-ban én még nem fogok benevezni a VR-ra. Pont az előbb emlegetett árak miatt. Áttérünk a VR-ra? Dreg elmondta már az ő kedvenceit, hogy kit mit vár. Szerintem még nem. Nem? Még nem. Én már az áprilist így kinéztem magamnak, hogy az lesz az a hónap, amikor kérvényezni fogom magamra a magáncsőd eljárást. Tehát úgy indul, hogy Dirt Rally, aztán egy jó reg Dark Souls 3, majd levezetésként egy kis Ratchet and Clank, és akkor még ott van az Uncharted Ratchet és Clank, igen. És, mi lesz és akkor még így mellékesen ott az Uncharted 4, meg új, egy Quantum Break, ha esetleg ez meg Mirror's Edge. Nem lenne elég. A Mirror's Edge a szerencsére csak Mirror's van, Mirror's fog Mirror's érkezni. Úgyhogy az egy elég húzós hónap lesz, és én nem tudom, hogy mi fog kimaradni ezek közül, de itt igazából egy pontra sűrűsödött minden, ami engem rohadtul érdekel az idei évben, úgyhogy ennek annyira nem örülök. April is next Chris, április az új karácsony, nem? Hát valahogy úgy. Ja. Közben ne suttogja, hogy a Mirror's Edge az 2017, de nem, mert azóta már cáfolt az IE, és 2016 ugyanúgy jönni fog. Úgyhogy itt lesz. Bízunk benne. Nem, mert ma már minden jön akkor, és semmi sem. Így van. Mint tudjuk. Minden májusban jön, csak nem biztos, hogy ebben májusban, ez igen. A biztos. Lesz egy dözé is, tényleg egy jó öreg. Dözé. Amiről egyébként a nem tudom, hogy melyikötök nézi a Jim Inquisition-t, vagy csak én nézem, igazából lényegtelen. Ő beszél Jimnek az Inquisition-jét, és abban volt, hogy állítólag az új Deus Ex-et is úgy akarták már csinálni a fejlesztők, hogy ilyen nagyon kemény online integrációval, ilyen elindul a játék, ilyen bare bones alapokkal, és utána nyomott tovább ilyen patchelgetős, kijönnek a plusz tartalmak. Aztán, amikor nagyobb siker lett a PS4, mint gondolták, akkor rájöttek, hogy ott akkor lehet ezt hagyományos játékét is csinálni. Ami nem egy közepesen gyenge átvezetés lett volna a PS4 eladási számaira, csak úgy eszembe jutott közben az is. Megint nem figyelünk rá, Toldi. Nem baj. Szóval lehet, hogy Deus Ex se annyira tradicionális gameplay experience lesz, mint mondjuk az előző rész. De hát ez ki fog derülni. Nekem volt még egy egyébként, amiről beszélgettünk így az előző étkezés alkalmával. Nem, nincs, te már voltál ennyi, Stingikém. Csak a Metroidot? Ez nem így működik. Nem a Metroidról lesz szó, a Zeldáról szerintem, hogy és igazából azt feszegettük, hogy vajon az megjelenik-e idén, és hogyha idén megjelenik, akkor mire? Vagy ha nem, akkor miért nem? Lesz NX Wii U párosítás, ugyanúgy, mint annak idén a Twilight Princess volt a GameCube Wii esetében. Igen, az volt a szerkesztőségi konszenzus, hogy Wii U NX Cross Generation játék lesz, NX nyitó címként, és attól függ, hogy megjelenik-e idén, hogy az NX az megjelenik-e 2016-ban. Ez a bold kijelentésünk. Tőlünk hallottátok először. És azt is, hogy a Wii U verzió csak abban fog különbözni itt is, hogy, igen. Hogy tükrözve lesz benne, a dungeon. Igen, és balkezes lesz benne a Link. Kicsit olyan nosztalgikus érzések támadtak bennem, most rájöttem, hogy azért, mert az első podcastünk az a Wii launch előtti héten volt, amikor bemutatták egy ilyen sajtóeventen a Wii-t. 96-ban. 94 májusán volt a Yoshi's Island előtt. Yoshi Island, az 96-os, úgyhogy nem. Jaj, idén ki fog jönni a You Killed in Africa? Az a baj, hogy én ezt úgy... Van folytatás. Én úgy várom, és az a baj, hogy már ez annyira elült, mint mém, hogy a kommentelők és az olvasóink már nem értik, amikor a You Killed in Africa-ra hivatkozol. Ez megjelent az, amiben az a szemfedős izé volt, az a ötödik része Snake. Valaminek, nem? Hát az volt ja, You Killed in Africa. Blind Snake. Volt benne delfin. Na mindegy, ezt azok értik, volt egy ilyen. Ne menjünk bele, keressetek rá, googlizzatok rá, hogy You Killed in Africa. Hát, ha még rá lehet egyet. Cyberbullying egyik szomorú példája egyébként, ha belegondolsz jutólag. Kicsit. Hát, kicsit. Hogyha te készítetted volna az álomprojektere, te se örültél volna, de se baj. Lehet, hogy megjelent, és lehet, hogy a Steam rekordokat dönt, úgyhogy. Milyen színű cyberbullying, ez mi? Cyberbullying, ez nekem kék lila rózsaszín. Az olyan, hogy felveszed a VR sisakot, meg a VR kesztyűt, és akkor ilyen... ki a szín. Mindegy, tehát... Elég érdekes párhuzam, én most nem erre asszociáltam, Jure, te, hogy itten virtuálisan markolászok el heréket, de tök mindegy. Hát mindegy, az asszociál, mindegy. Mackó mai elszava, mindegy. Mindegy. És egyébként is Metroidot, de mindegy. Nem akar annyit vágni. De ja. Ebből arra asszociáltam, hogy ugye itt virtuális bowlingot mondtál? Bullying. Bullying? Ja, bullying. Bully, tudod? Én bowlingot mondtam. Én bowlingot gondoltam. Tudod, amikor a bika így neki megy a falnak. Az a bullying. Mert ezzel akartam átvezetni egy másik témára ezt az egészet, hogy a agytrözt dregünk kitalálta azt, hogy akkor legyen a következő topik, vagy a topikok között legyen az is benne, hogy a kriterium mi a bánatért csinál. Milyen játékot? De még a VR-ról is akarunk. Hát ez az, hogy miért. Igen, egy ilyen témát kitaláltunk, hogy ugye most mi a téma neve? Féle. Nincs neve, de kitaláltuk, hogy a Criterion, aki már nem Criterion, hanem az új nevét sajnos nem tudjuk, mert annyira nem vagyunk jól értesültek. Ié Monaco! De az a lényeg, hogy a volt Criterion, az most egy szuper fantasztikus, izgalmas golfjátékot készít a Burnout Crash módja alapján, amiben pusztítani lehet, de szintúgy friss játék bejelentés az Insomniac Games-től, akik szintén egy grandiózus projektbe kezdtek, egy 2D-s, hát eléggé nem látványosan kinéző Metroidvania játék személyében. És igazából arra akarok ezzel az egésszel kiukadni, hogy mostanában, mióta ez az egész indie láz berobbant, és mindenhol az indie címek meg a jó öreg pixel fosás megy, azóta egyre több nagy nevű fejlesztő kezd bele olyan projektekbe, amik mögött nem látod azt az ambíciót, hogy igen, ez a játék a játékipar egészét valamilyen módon előre gördíteni. Hogy azt mondanád, hogy igen, ez még nem volt, és ez most egy következő valami. Ezt nem is értem, mert haragudj, ezt nem akarok letámadni, vagy valami, csak nem értem, hogy miért gondolod, hogy az viszi előre annyira az ipar. Tehát, hogy hát, most így lehet beszélni arról, hogy hány fős iparágakat, vagy hány fős fejlesztői csapatokat vonultat fel egy projekt, mondjuk a Syndicate-nél volt ez a 300-400-500, nem is tudom hány száz embernél tart, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egy előre viszi a játékipart. Én pontosan erről beszélek, hogy ő nekik kéne előre vinni a játékipart, miért nem teszik? Én ugyanezt mondom. Ja jó, értem, tehát hogy akkor úgy érzik, hogy úgy tudják előre vinni, hogyha egy kicsit a corporate shackles ledobják magukról a láncokat. Nem, én arról beszélek, hogy adott egy Criterion, megcsinált egy Burnout sorozatot, ami az arcade autó verseny műfajt egy új szintre emelte, olyan dolgokat hozott, ami eddig nem volt. Aha. Ugyanez a Criterion most nem képes egy ugyanilyet véghez vinni, hanem beállnak abba a sorba, amit az indie játékok képviselnek a napjainkban. De várjatok, tisztázunk valamit, hogy ez a Criterion, ez az a Criterion, akik kiváltak? Így van. Vagy a meglévő Criterion csapat, mert az is létezik, és ők valami ilyen... Nem, már megszűntek. Uh-huh. Most tényleg nem jut eszembe az új nevük, ők létrehoztak egy új csapatot, ugyanez Alex Wardikról van szó, és ők most ezt a Dangerous Golf nevű játékot fejleszték, amiben egy golflabdával szét kell zúzni egy klotyót, meg ilyenek konkrétan. Ennek nagyon érdekes történelmileg elhelyezve azt, hogy a Burnout mikor jelent meg, ugye, és hogy abban a korszakban milyen büdzséből tudtál milyen grafikai szintet képviselő terméket létrehozni. Gyakorlatilag akkoriban sokkal kisebb büdzséből tudtál brutális nagyot alkotni, ha jó shadereket kitaláltad, jók voltak a színek, jó volt az egész modellezés, és ha belegondolsz, a Burnout szerintem 5-6-on annyi pénzből jelent meg, vagy talán 10-ből, mint mondjuk a GT3. És simán látványos cucc volt PS2-n is akkoriban. Úgyhogy szerintem ez lehet az oka, hogy akkoriban tudta nagyobbat dobbantani egy közepes büdzsével, egy közepes rizikóval, egy közepes kiadó által is, mielőtt mi megvettek a nagyok. Most már ez a pálya, ez már nincs meg. Az egyetlen, tehát lehet, hogy... az egyetlen has, tehát, közös nevező igazából az ő játékaiban talán az a Crash, tehát a törészúzás, illetve a rombolás. Ez így van, ezt ők meg is mondták, amikor még ezt az egészet tízelték, hogy ha te szeretted a Burnoutot, meg a Blacket, magyarul az úzást, akkor ezt szeretni fogod. Hát meglátjuk, hogy pedig szeretni csináltak korábban FPS-eket is, hiszen gondoljunk csak vissza a Blackre, ami egy nagyon-nagyon királyjáték volt. Amit szerintem annyira túl hype-oltak, hogy az nem, valami... De... beteg vagy, legjobb FPS-ek egyike ever. Éveken át lehetett nyomni online kompetitíven. A Destiny-nél nem érdezte a korát, vagy meg 5 évben. Vagy a Metroid. Ákos, szarkasztikus egy kicsit, úgy érzem. Nem miért? Nem? Nem. Hát a Black... Hát miről beszélgetünk? Mész egy FPS-be Xboxon? Volt a Black and White is. Xbox, az megvan mindenkinek? Ezt mozsolgassuk, srácok, hogy Xbox Classic. Vazze, nem a van, meg a 360, a Classic. Fogtad a rakétavetőt, és úgy szét lőtted a tornyot, hogy leesett. Omlott. Hogy le? Zúzódott, rombolódott előtted. Egy Xbox klasszikon. Sőt, egy PS2-n is. Hát azon szaggatott, mint a szar, de egyébként Xbox klasszikon és PS2-n is. És akkor még Frostbite se volt. Ennyi. Nem volt. Vagy viszont... hát lehet, hogy volt Frostbite, csak be kellett mennie dolgozni Frostbite-tal is. Ó, snap! Volt. Igen. Viszont fölvéve az előző fonalat, amit most Older lerobbolt a szórakétájával, hogy már abban voltak olyan jelenetek, hogy ott voltak ugye a szétfüstögő, szétrombolt város, meg minden, és akkor ott rohangáztatok az autók között, és már ott be lehetett csukni a kocsi ajtaját. De ezek olyan dolgok, az agyam szétrobban ezektől, tehát ezek annyira fantasztikus, innovatív dolgok egyébként, hogy nem is értem. Ennyit a Divisionről, ennyit. De tudod, hogy a Division-t ebben promózták. Tudom, a füstökkel, telemetrikus füsttel, meg minden, tudom. De igazából a belegondolok, most arról beszélünk, hogy régebben 10-12 éve... Oldi, telemetrikus füst. Milyen füst? Volumetrikus. Volumetrikus az. Nem vagyok grafikus. A tévéből gyűn. Igen. Hogyha megnyomod a teletextet. Jó. Arnold Kama, nem megmondtuk? Ne haragudj. Szóval, hogy itt arról beszélünk... Kéne mondulni néha otthonról, de mindegy, csak a tévét nézni. Mindig ezek a játékokról beszéltek folyamatosan, ahelyett, hogy a való élet. Szóval, hogyha belegondolunk, akkor ezek grafikai újításokra építő játékok voltak, meg fizikai újításokra építő játékok, amikből akkoriban könnyen volt nagyobbat dobbantani. De attól még egy szar játék volt az a Black. Mentem a szürke pályán, és lőttem a szürke embereket. Akkor játszottál vele? Akkor játszottam vele. PS2-n. PS2-n. Hát, igen. Jó, gyerekek, azért tegyük hozzá, hogy Xboxot akkoriban az vett, aki szeretett ilyen sok darabra szaggató, eső dolgokat nézni, tehát nyilvánvalóan arra mi bejött. Van? Mi? Mert ott ilyen jobb volt a részecske effekt, tehát ott ez volt a fő húzó ereje. Hát az, hogy több darabra estek a... De az nem a részecske. Tudom, hogy nem úgy értem. Egy csomó effektben jobb volt az Xbox 1, mint a PS2, mert nagy dolognak számított akkoriban. Nem. Én Mackóval vagyok, szerintem a Black az egy ilyen Smoke and Mirrors játék volt, hogy kurva, geci, látványos, hogy szétrobban és szétomlik minden, de mechanikában elképesztően primitív unalmas volt. Unalmas volt, tehát ilyen a misszió dizájn se volt egy nagy szám. Az összecsapások, iszonyatosan unalmasak. Az a szomorú, hogy tényleg imádnak szeretlek, de Mackó is drág, akik ketten együtt végigvittek 0,5 FPS-t, egész játékos karjai. Ez hülye, ez komolyan mondom, hülye. A Blackról, hogy milyen. Ez hülye, Doom-mal kezdtem, bazeg, a csőd volt. De mondjuk, akkor fordítsuk meg. Igen, és azt sem mertem végigjátszani, mert rémálmaim voltak tőle. Az FPS műfaja. FPS. Nem látod a kezét, csak a fegyvert. De Ákos, abban most belegondolsz, hogy te Halo-sként hogyan tudsz egy Black-et? Igen, tehát Miért? A Halo-szerű gameplay-t oda tenni. Nem, teljesen más volt az egész. Maga a harc, maga a rombolhatóság, az ellenfeleknek, ahogy hátulról előre tudtad őket leszenni. De meg, mikor te a Black-et játszottad, én a Half-Life 2-t végigvittem már. Hát hol van a Black a Half-Life 2-höz képest? Szétzuhan az ablak úgy a Half-Life 2-ben? Nem. De a Halo meg a Black az, a pörkölt meg a soft, érted? Várjál, az egyikben benne van a másik. Egyik a másik része? Hát mind a kettő jó. Egzisztenciális fekete lyuk? Szingularitás? De a Half-Life 2-vel akkor te PC játszottál. Felezési. Persze. Na, hát ennyi. Aki most annó konzolzott, a konzolzoknak a Black volt, nem volt nekik. Hát az inferior. De mi PC Master Race vagyunk, így van. Jó, Master Race. Erről majd egyszer kifejtem a véleményem. Konklúzió, hogy akkor a Black az a konzolos Half-Life 2? Úristen! És a műveltebb hallgatóinkat megkérjük, hogy még egy picit tartsanak ki. Hamarosan vége van a rossz analógiáknak. Nyilván vicc volt, csak ez volt az előbbi. Igen, de belegondoltok, a Half-Life 2-ben se volt akkora hú, de nagyon nagy pályadizájn. Dehogy nem. Gyakorlatilag mai napig azt koppintja mindenki. Így van, a Blackből is ugyanilyenek voltak, amikor mehetti jobbra-balra, meg előre hátra. Jobbra-balra, ez mondtak azt. Na, nem ugyanez? Nem ugyanez a Half-Life 2-ben is? Szerintem a Black... Mindegyikben lehetett 4 felé menni. Redukció ad abszurdum. A Black talán abban ütött el az ilyen haszonszőrű társaitól. Haszonszőrű. Haszonszőrű. Haszonszőrű. Szóval abban ütött el egy picikét, hogy tényleg, amit Oldi mondott, hogy ez a rengeteg füst, költ, fényeffekt ott igazán kiteljesedett, és próbálták úgy megcsinálni a pályadizájnt, hogy a játékos kicsit elveszve is érezze magát ebben az egész szituációban, illetve megpróbálták ezt az ilyen bujkálós, lopakodós részt egy kicsit felerősíteni. Meg volt sebessége. Tehát nem ilyen megyek, igen. Áll egy bábú, aki nem szól semmit. Érezted, hogy a lövedéknek van becsapódási ereje, Quake tehát a rombolható effektek is. Akkoriban ez... Konzolról beszélgetünk. Dreamcast-en is volt Quake. Szegény konzolosok, tudod akkor. Visszamegyünk az időbe. Milyen konzolt is vettél legutoljára? Dreamcast-et. Jó csi egy pontot, azért megette az összes konzolos FPS-t 2008-ig. Azt egy túlértékelt fos az egész csém, az hihetetlen. Két pályán játszottok 20 éve. Két pályán. Hopp a feje, bum, és ennyi bazzak az egész. És közel írtad le. Amúgy ez tényleg így van. Amúgy a mechanika, meg a többi bazzak brilliáns. Ennyi. De bazzak két pályán tolja az egész közösség 20 éve. 5D és DAS 2? Ennyi bazzak. És én is tudom, hogy életemben játszottam itt, amit 40 csémeccset, azt csak. Nem mindegy, szerintem menjünk át a VR-ra. Mit szóltok hozzá? Hogy VR-csét nyomni hallod. Nem, mert az volt jó téma. Megjelenek és rohamot kapsz. Meg az idei sláger a VR, magasan. VR the world. Hát ez már kerülgettük a VR-t elég sokat. És ami aktuális, hogy kiderült, hogy az Oculus Rift kőkemény 699 euróba fog kerülni. Úgyhogy srácok, ha valaki ezt tervezte és nem kuporgatott, akkor most nagyon gyorsan találjon ki valami lehetőleg legális bizniszt, mert nem lesz olcsó mulatja. Igen, a szervdonor az... De ki gondolta, hogy... The Glorious Master Race. De most komolyan kigondolt, hogy ennél olcsóbb lesz. Főleg úgy, hogy mellé kell tenni egy PC-t. És akkor itt jön megint a dolog, hogy valaki mellé tesz egy PC-t, ami mondjuk alsó hangon 1500 euró, legyen 1200. Beszéljünk már forintba, miért nem beszéljünk forintba? Mit? Fél millió. Nem tudjuk átváltani. Jó, igen. Kell az egy megjelenítő, kell az a sok minden más. Nyugodtan beszélhetünk. VR-hoz megjelenítő. 400-500 ezer forintról beszélhetünk, igen, szerintem. Nem. Hát figyelj, az alsó hang. 250. Az az alsó hang. Az a VR minimum, 250. Hát akkor nem beszélgetünk egy olyan dologról, hogyha kijön egy erősebb VR-t igénylő applikáció vagy játék, akkor az lehet, hogy szaggatni fog, vagy nem fog úgy futni. Ergo akkor 4 kiló, plusz mennyi most 700 euró? 280 ezer? 250 ezer forint, akkor hol tartunk? 600-700 ezer forintnál. Na most, hogyha valaki erre ráki, ja, és a Vibe, ugye megelméletek, még több lesz. A Steamnek a saját... Igen. Az HTC. Még, az még több lesz, és akkor mellé ott van a Morpheus, ugye a PS4-es VR, ami meg elméletileg a PS4 ára lesz még egyszer. Amitől így azt várják, hogy ő lesz a megváltó, mert hogy talán legyen olcsóbb, ez van most a Geffen is. Ments meg minket PS, legyen 400, a legyen 4. Budget VR lesz. A budget VR, amit a Samsung csinál a VR-jával, meg a Cardboard VR, Google meg az, hogy... Hát én... Az a budget. Az én telefonommal is működik egyébként. Akárkinek a telefonja működik, mert mindenhol van applikáció. iPhone, igen. Android, talán még Windows Phone-on is van. Abszolút. És pont innen is üdvözlöm egyébként a Connector stábját. Pont most hallgattam meg a Warhawkéknak a podcastjét, amiben erről beszélgetek, talán a 2015-ös évzáró podcastjükben, hogy arról beszél Devla, hogy föltetette anyukájával a nyomorult Google Walkot, vagy Maps-et, vagy mit tudom én, a Google Street View-t. És ott állsz Párizs közepén az Eiffel-torony aljába, fölnézel, és is ilyen wow, beszédülsz, és ez egy kartonpapíron egy iPhone, srácok, ennyi az egész, és már ez olyan élményt tud adni, hogy hihetetlen. Karácsonyi születben én ugyanezt eljátszottam szüleimmel, és én mondjuk náluk nem volt olyan nagy reakció, jó pofa, hogy ezt általában leszokták zárni, de aranyosak voltak egyébként. Mindenkor rólad van szó, akkor is. Jó pofa, hát nem tudom. Na mindegy, a lényeg az, hogy tényleg egy ilyen cardboard boxot gyakorlatilag elmész egy ilyen Play-it-re vagy akármire, és jó eséllyel hozzád vágnak eleve egy reklámanyag, ugye Just Cause 3-hoz voltak például ilyen szintén ilyen reklám cardboard boxok, és egyébként meg ingyen szeded le az applikációkat, és nézed a videót, meg egyébként Liquid mondta is, hogy el akarta hozni van nála egy Samsung Gear VR, hogy itt így bedobja most így a podcast közepére, vagy előtt. Hát mindegy. Majd legközelebb. Ja. De a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, a budget, nem kimondhatjuk Gamer Podcast-en? Mi? Hát amit mindenki jósol. Hát... X-Videos 3D? Így van, tehát a VR pornó. Az, amikor az el fog térni a cardboard alternatívan, akkor visszlát világ. Nem nekem, hanem úgy mindenkinek. És be, lehet, és be lehet majd nézni így az ágy alá? Vagy mi lesz, hogy így elbújsz, hogyha szégyellős vagy? Vagy? Akkor volt egy nagyon durva dokumentumfilm egyébként a... Nem is tudom, a Vice csinált erről, hogy azok a színésznek, akik ilyen pornót csinálnak, hogy felveszik őket ilyen több száz kamerával gyakorlatilag, és úgy modellezik őket, hogy 3D-ben, már nem is kell modellezés fázist, azt ki kell hagyni, mert már minden oldalról megvan full textúrában az egész. Ember. És akkor, hogyha mozgatod a kamerát, akkor már megvan minden render hozzá. Tehát ez ilyen nagyon, pár éve voltam valami magyar játék fejlesztésén, ahol még fel kellett venni az embereknek ezeket a ilyen kis bogyókat aggasztottak rájuk, és akkor nem is tudom, melyik játék volt az a... Igen, igen. Igen. És a mai napig így működik néha. Na. Vagy néha pont pár helyen, igen. Szóval érdekes lesz, hogyha az beindul. És Mackó elővette a zseppornóját. Na! Hát beszarok, komolyan mondom. Nem igazából. Elővettem egy ilyen... 3D pomp. Elővett egy applikációt, hogy megmutassa nektek. Hogy ja, igen, várjunk. Figyelj, várjál, tölt, loading. Loading, és ott van a VR. Igazából ez csak egy cardboard, akármi kell, és tök jó gyorsan fut. Látjátok, ugye? Aha. Na, inkább ugorjunk. Ugorjunk, még hozzá. Hát már elég összekavartuk a témákat, PS4. De mondjuk beszéljünk egy rövidet arról, igen, PS4. Eladások továbbra is rendületlenül menetelnek előre, 35-36 milliónál járt az év vége, ami majdnem a duplája a nem hivatalos Xbox One eladásoknak, és az a durva, hogy a PS4 egy év alatt majdnem megduplázta az eladásait, úgyhogy a tavalyi évben, ugye visszagondolunk, alig jelent meg exkluzív játék a gépre. Tehát kvázi, megvezetettek. Kvázi újrakiadásokkal húzta ki a tavalyi évet a Sony. És ettől függetlenül vették. De olyan, miért? Olyan momentuma van. Mindenkit megvezettek. Olyan momentuma van a gépnek, hogy gyakorlatilag a 360-nak volt ehhez fogható momentuma 2007 körül egyébként. 2006-2007. És akkoriban is emlékszem egyébként, hogy... Végülis csak kétszeres, háromszoros az a lendület egyébként. A számok alapján, konkrétan. Tehát... Igen, és hát ott azért voltak fiaskók, itt nincs fiaskó egyáltalán. Tehát itt csak pozitív vibe van, bejelentett játékok, gyakorlatilag nincs az a fejlesztő, ami PS4-re nem hozza ki a játékát, pár kivétel van. Úgyhogy igazából ez a konzol, azért ez hatalmas siker a Sony számára. Én megmondom ezt, hogy nem gondoltam volna a PS3 senki után. Senki sem, miről beszélsz. Hát felfoghatatlan a mai napig, hogy tud ennyire. És tényleg te komolyabb játék megjelenés nélkül, mármint multiplatformon kívül. Ennyi. A Destiny-nek van akkor 36 milliós eladása. De egyébként viccen kívül, hogyha most így valami ki majd 20 év múlva vissza fog nézni erre, és akkor ha mondjuk tegyük fel, hogy még lesz PS5 meg PS6, azt fogja mondani, hogy hát igen, a PS3 az ilyen outlier volt, az ilyen kivétel volt, alacsony eladások ahhoz képest, de az is úgy megfojtotta. Ha most így nézed a gráf, a statisztikát, de mi meg nem ezt, mi nem ebbe élünk, hanem abban részben élünk, amikor a PS3-nak azért voltak gondjai eladásokban az elején. Igen, de azért, tehát a generáció végére meg is előzte úgymond a 3-at, egy nagyon picit talán, vagy beértek, igen. Lehet azt mondani, hogy oké, itt volt ez a két konzol, nagyjából egyforma esélyekkel indultak. Ennek ellenére szerintem a PS4 nagyon-nagyon szépen, és nagyon-nagyon durván kifogta a szelet ugye a Microsoft hajójából azzal, amiért a Microsoftosok szerencsétlenkedtek ott az elején, meg csak bizonyos területeken startolt el a One, és ez az egész az ugye szépen húzta magával ezt az egész különbséget, és hogyha megnézel egy grafikont, akkor onnan látszik, hogy a kiinduló pont az ott volt, tehát ott volt a drasztikus változás, és egészen pontosan ennek köszönhető az, hogy most itt tart egy ilyen óriási nagy gap van a kettő között. Igen, itt tényleg arról van szó, hogy a Sony ezt az egészet a legelején, sőt még talán azelőtt nyerte meg. Igen. Ezért lehetséges az, hogy úgy tudnak ráduplázni egy év alatt az eladásokra megjelenés nélkül. Tehát az elején azt mondták a gépről, és azt csinálták, amit a játékosok akartak. Egyszerűen. Volt, ugye volt ez a használt játékos fiaskótól kezdve, én nem tudom még mennyi minden. A régiólog. Mm. Az online, a folyamatos online. A régiólogból nem maradt semmi. De a legfontosabb, hogy maga az ár is, tehát a 3,99 dollár és euró. A Kinect fiaskóhoz az egész erőltetés. És nagyon sok nagyjából a Sony ugyanazt megcsinálta, amit a Microsoft kis túlzásra bejelentett a One-nál, csak hogy nem kommunikálja le. Mert konkrétan ugye a One-on nincs régiókód, van profil megosztás, van család megosztás, elejétől kezdve nem volt régió megosztás a One-on. Na azt mondom, de a Sony-nál meg alapból van, ugye? Tehát ott régió, nincs olyan, hogy régiót tudsz váltani egy gombnyomással, mint Xbox One-on. Tehát nincs meg a családi megosztás, nincs meg a profil megosztás, csak trükkösebben, csak egy kicsit, hónapra. Igen, egy hónapra, és konkrétan mind a két konzolgyártó elérte azt, amitől mindenki ózkodott, hogy online kell lenned szinte mindenhez, hogy tudjál játszani. Ez ennyire egyszerű. Múltkor beszélgettünk róla, ez a mai, ma 2016-ban ott tartunk, hogy az a játékot megvettél két hónapja a dobozban, köszönő viszonyban nincs azzal, amit most éppen játszhatott konzolodon, mert a Day One patch-eknek a mérete fölment 7, 8, 10, 20 gigákra. Tehát ergo online nélkül nem ugyanazt kapod, mint amit egy offline játékos. Tehát elértük azt, hogy online kell lenned ahhoz, hogy tudjál normálisan játszani. De nem is akarsz offline lenni. Tehát pont ez a jó benne. Holott ez az egyik ítélete, hogy ha én offline akarok lenni, ha én elviszem a konzolomat a világ... Ezzel egy baj van. Ezzel egy baj van, hogy mi hardcore gamerek így vagyunk ezzel. Azok a szülők viszont, akik váltanak erre a generációra. És még van egy limitált netük. És van egy nagyon egyszerű netük otthon, vagy egy mobil netük, mert bőven el van a család azzal, azok most sorról sorra szívnak. Tehát most nem a... Én nem azt mondtam, hogy ez jó. Sőt, én azt mondtam, hogy a Microsoft ezt lemerte kommunikálni, iszonyatos bénán, bután, a legrosszabb. Tehát szerintem erről könyveket lehetne írni, hogy hogy fognak is. Igen, tehát ez tényleg ez egy ilyen marketing történelmi balfaszkodás. Hegyek voltak, amit ők lenyomtak így egybe, úgy összesen ebből a két hódgagyi konferenciával. Igen, a kísérletezgetés, hogy a Don Matrick nem meg a csapata, nyilván nem is dolgozik ott a fickó, hiszen egy hónapra rá, vagy nem tudom mennyire kisrúgták, vagy elment, nem kommunikálták. Hát az ingáhozóval már szintén elment máshova onnan. Tehát... Így van, tehát konkrétan fölrúgták a saját konzolt. Ingázik. Tehát fölrúgták a saját konzolt. Bazinga. Zimbabwe. Tehát fölrúgták a saját konzoljukat már a legelején, és onnantól fogva az Xboxnak egy kemény fél év, egy év kellett, míg föltámpászkodott, de addigra már ugye a Sony már olyan előnyt szerzett, amit már nem fog tudni ebben. Borzasztó nagy hiba volt, hogy gyengébb a gép. Egy picit gyengébb, és ez már támadási felület. Mackó, picit gyengébb, fejlesztői oldalról, neccesen mondom azt, hogy picit gyengébb. Hát egy kategóriával gyengébb a GPU. Igen. Tehát rengeteg szívással jár az Xbox One-ra való fejlesztés. Tökéletesen megfojtották az előző generációt, ahol a PS3 egyedisége miatt volt szívás. Most az Xbox One fejlesztői oldalról. Ugye. És a játékosok is látják, hogy minden egyes játék, jó, nem minden egyes játék, de 90%-uk, ami kijön, oda van írva, hogy PS4-en, amit a Sony kőkeményen kihasznál, hiszen erről szól a dolog, 1080p, másik meg 900p. Játékosok 99%-a soha nem fogja meg mondani arról a képernyőről, hogy az 900p, hogy 1080p, és mégis le van kommunikálva, ott van az ember, PS4-re 20 000, Xbox One-ra 20 000, egyik 1080p van írva, másik a 900p van írva, 60fps, 30fps, a jobbat fogják megvenni, ennyi egyszer. Magyarul PS4-en 1p kevesebbe kerül, mint Xbox One-on. Hey, ehhez már egy kis ilyen gazdasági előélet is kell, drag. Egy potenciális P vásárló ereje, vásárlói értéke, vásárlás. Olyan, mint a D. Így van. A P. Hát lehet, hogy olyan, mint a D. Van még egy faktor egyébként, a viccen kívül az online közösségek. Általában az Xboxnál volt ez az Xbox Live húzóerő, ami azt jelentett, hogy van egy csapat, van 5 ember, és mondjuk egy suliba vagytok, és mondjuk egy suliba van 10 gyerek, aki fog venni valamilyen konzolt, abból 5 már Xbox van az ott, Xbox 3-at van az ott. És akkor ők azt mondták, hogy fiam, milyen gépet vegyek. 5 gyerek, Xbox 360 van azik, Xbox Live-ozik, akkor veszek én is. Most ugyanez van PS4-nél. Tehát ha csak nem hardcore hírós vagy, és csak amiatt veszel gépet, akkor ennyi volt, akkor a többiek PS4-eznek, te is PS4-ezett. Tehát ez egy ilyen... Amúgy viccen kívül ez nálunk az irodában így lezajlott tavaly karácsony előtt, hogy 4 embernek már volt PS4-je, és még ott 2-3-on gondolkoztunk, hogy konzolt vegyünk, és akkor egyszerűen a többiek rádumáltak, hogy vegyetek már PS4-et, és akkor majd együtt nyomjuk a nem tudom mit. Tehát ennyi. És az a durva, hogy ezt nyilvánvalóan a Sony is tudja, máskülönben nem lépték volna azt meg, ami egy iszonyatosan jó lépés volt részükről, hogy a Call of Duty mostantól náluk időlegesen exkluzív, és nem a Microsoftnál. És amúgy akartunk is beszélni a Call of Duty-ról, hogy ugye 250 milliót elérték az összeladások, és ezzel már a harmadik legnagyobb videójáték franchise, hát ez önmagáért beszél, és hogy ez egy mekkora fegyvertény a Sony számára. Az. És egyébként... A kodfanok hozzászoltak. A Black Ops 2-vel... Bezzeg a Black fanok, azok itt vannak. A Black az... Tehát a Black az jobb, mint a Call of Duty. Most őszintén mennyivel jobb egy X évvel ezelőtti játékot imádni, egyetlen egy példány volt, egyetlen egy epizód. Nem volt 28 milliószor ugyanaz újrajátszva szkriptelve, hanem csak egyszer játszott végig ugyanaz szkriptelve. Jók azok a kodok, nem kell őket szídni. Tehát ha működik épp online, játsszák ennyien. Nyilván, de a Destiny mellett konkrétan nincs esély arra, hogy... Egész más. Teljesen más. Kódban legalább van sztori. De tudom, hogy teljesen van. Gameplay. Ó, snyep! Nem tudom, viccel. Gameplay pont ugye Destiny-ben jó. Az egyetlen jó dolog a Destiny-ben. Gunfight meg a gameplay. Menjünk. És a lúttal csak szivatjátok magatokat gyakorlatilag. Talkosra. Igen. Meg az, hogy vannak benne más bolygók, de ez már csak az én ilyen fétisem, hogy nem akarok a földön. Amúgy az a No Man's Sky lesz. Csak majd egy fél pillanatra így bele zavarnék, mivel én nem leszek itt a Destiny-s podcastben, ami egyébként ezután érkezik. Csak egy kérdésem van nektek. Nem lett volna jobb, hogyha úgy oldották volna meg a Destiny-t, mint a Diablo-t, hogy szezonok vannak, és könnyen megszerezni a gírt, és mindig nullázódnak egy új szezonnal, és akkor nem az van, hogy hónapok is szoptok a gírért. Ezt csinálják, csak másképp. Ugyanez van benne, csak másképp. Nem, úgy, nem szadok van, csak úgy van, hogy az egyik DLC az előző teljesen nullázat. Tehát úgymond az alap, tehát a Vanilla Destiny-ben lévő tartalom az első vagy második DLC után már fel annyit nem ért, és most meg a Taken King-en meg pláne nem. Tehát úgymond a Year 1-ben lévő fegyverekből a Year 2-ben semmit nem használsz, mert semmire nem jó. A normál, úgymond tét nélküli PvP-re le tudod vinni, mert ott egy szinten vannak a sebzések, ott még tudsz vele játszani, de azon kívül sehol máshol. Tehát ahol ténylegesen értelme van, nem viszed le magaddal. Jó, akkor ennyi. Akkor ők tehát valahogy megvan, megvan de... Meg a Destiny-ben van 20 fegyver, a Diablo-ban van 200. Millió. Tehát ennyi. Aha. Szóval Cod 250. Cod 250. Azt most skippeljük. Inkább beszéljünk arról. Volt egy ilyen hírünk, hogy egy nagyon lelkes fazon egy Ocarinával próbálta végigjátszani az Ocarina of Time-ot. Hát annyira lelkes végül nem volt. Én úgy tudom, hogy ezt végig is vitte volna. De én kérdezem tehetek, hogy volt-e nektek ilyen, amikor nyilván nem egy ilyen extrém példára gondolok, és de... fekete lyukkal akartam végigvinni a Black-et. Igen? Vagy akár a Metroidot ilyen Samusos öltözékben, Zero Suit Samusosben, Stingy, mindenképp nagyon, de az a lényeg, hogy volt-e nektek ilyen, amikor valami extra kihívást találtatok ki magatoknak egy játékban, és ezzel próbáltátok nehezíteni. Én próbáltam speedrunozni annak idején. Ez egy rohadt nehéz feladat. Direkt belőle játszani, vagy hogy? Sokszor nézem a Twitch-et csak emiatt, amikor, mit tudom én, vacsizok este, vagy valami, nem akarom a tévét nézni, inkább Twitch-et kapcsolok be, és mindig azt nézem, hogy a srácok hogyan speedrunoznak. És megpróbáltam én is néhányszor. De iszonyatosan nehéz. De volt egy ilyen, hogy a Metroid-ból azt hiszem az első rész, vagy talán a Mega Man-ből az első részt NES-en elővettem újra, hogy direkt azért, hogy leszpeedrunozzam. És hát nyilván nem sikerült a jó időt szereznem, de az egy achievement volt, amikor azt így sikerült leteljesíteni bizonyos óraszám alatt. Amúgy a speedrun az engem is mindig vonzott, úgyhogy dettó az ilyen nagy kedvenc játékaimmal, amiket mit tudom én hányszor végigvittem már, a végén már, amikor már annyira agyon játszottam, hogy úgy éreztem, hogy minden kis zegét, zugát ismerem, akkor én is még mielőtt letöröltem, vagy egy kicsit elengedtem volna rögtön, még előtte megpróbálkoztam ezzel a speedrun témával. Mit tudom én, Silent Hill 2-3, akkor a Resident Evil-ök, ezek a most újra kiadott nulladik, tehát a Zero meg a sima, akkor a Thief 2, még azt hiszem a Tomb Raider 3-mal is, és egész jó időket mentem, de hát nyilván, hogyha egy ilyen Twitch, nem tudom én, világtartó rekorder akárkinek a speedrunját megnézem, akkor az általában kellően el is vette utána a kedvenet. Én nekem volt egy másodperc, volt egy játék, igen, volt egy játék a Nintendo-ra, talán az első Star Wars, a The New Hope, amit megcsináltak rá, abban van egy 31 perc 20 másodperces rekordom, és azt hiszem a világrekordot azt ilyen 29-50-nél tartják, szóval az egész jó, abban még lehet egy kicsit trenírozni kéne, és akkor összejönne. Én is válaszolnék. Nem. Én egyszer lementem Crazy Taxizni itt a belvárosba, beraktam az Offspring-től a All I Want-ot, és mentem, és ugyanúgy sikongattak. Pénzt nem dobálta, tehát felszedtem egy ilyen furcsa nőt, az... Megtépted. Nem, de a Crazy Taxiban van olyan, az csak így... Az Outrán-ban van az, amikor a nő úgy néz rád, tudod, amikor úgy vezetsz. Hogy? Hát, megtépi a csávót, tudod? De én nem outrunozni voltam, hanem Crazy Taxizni. Rendőrségi felvétel is van róla egyébként. Így úgy vágták össze az ilyen fix kamerákkal, hogy megyek végig, és van belőle olyan verzió, ami alatt megy tényleg az All I Want az Offspring-től. Ennyi. De ez egy elég érdekes... Pornó változata van már a filmnek? A Crazy Taxinak? Hát Crazy Taxi, nem érdekes? Did someone order a taxi? With extra... Nem tudom. Macka in the Crazy Taxi. Hát fake Crazy Taxi. Fake Taxi. Lehetett te, hogy ez hasonlít a sarra. Nem vagytok magadva? Fake Taxi, nem? Na mindegy. Fake, kivágjuk. Na, Oldikám, ha te erre nem tudsz valamit mondani, akkor csalódni fogok. Már nem a fake crazy textil. Én annól, amikor a GameCube-os Soul Caliburnál megnéztem, hogy mik a world rekordok arcade mód végvitelre, akkor döntöttem, hogy a Takival rekordokat kell döntsek, de azt hiszem ilyen top 10-ből be is sikerült is bevinnem egyszer-kétszer, de az olyan frusztráló volt, és azt abba is hagytam, nem erőltettem nagyon. Úgyhogy ennyi. Soul Calibur, meg a Donkey Kong Country, meg a Donkey Kong Country 2-be próbálkoztam ilyen, hogy minél gyorsabban 100%-ot, de azt hittem, már nem lesz, meddig... Azt hittem, hogy a Soul Caliburnál Taki az azt fogja jelenteni, hogy felvetti egy ilyen ótvar nagy melltartót, amit kitömtél. Egyre jobb lett a melltartó, mert ahogy haladt előre az idő, egyre nagyobb. Jól átvezette a Crazy Taxiból a Taki bácsira. Érted? Na, cenzúrázatlan szomszédok. Fejez, hívjunk egy Ubert, azt menjünk haza. Vigyázz, mert sniperre kilőnek. Nem fizetsz a napi rajzban. Köcsög! Hát, mely Uber esett? De elvileg, attól még ők fizethetnek. Nem. Na. Várjás, srácok. Aztán eljött az idő, hogy be kell rekeszteni ezt a podcastet, mielőtt nagyobb probléma történik. Mert jön egy Destiny podcast is, én meg megyek haza végre, és nem kell hallgatnom azt, hogy a nem tudom milyen... A Gamer 365 Fireteam össze fog hozni egy Destiny speciál podcastet, amiben jól kibeszéljük a Destiny problémáit és jövőjét. Léci, ne hallgassátok meg sokan, mert ha sokan meghallgatjátok, akkor máskor is akarnak majd ilyet csinálni, és az nagyon nem lenne jó nekünk. És a Oldi megneszeli, hogy esetleg az ő játék, nem tudom most mivel tölt, League of Legends. Lolozik. Street Fighter podcastet összehozhatunk annak a 8 embernek, aki játszik is velünk, és... De minek, úgyis minden este ugyanában a partiban vagyunk, tehát mindegy. Egyébként lehetne ilyen Oldentől ilyen Street Fighter monológok. És ilyen... Már nem vagyok benne. Négyzet, X, háromszög, bal, jobb, félkör, háromszög. 430 sebzés. Semmi, egyek, brődjek! A dópön! Na hát ennyi volt a februári. Ez egyébként egy bolond hónap, mert hogy ilyen 29-e is lesz. Nem, most ilyen szökő év, vagy mi van? Valóban. De az maga 29-e. Meg lesz farsang, meg cosplay, meg minden. Tényleg csak január. Hát farsang, igen. Itt nálad? Jövünk. Beöltözve jövünk. A Covid podcast az ilyen farsangi alkalom lett. Covid. Léci, akkor azt a megbeszélt Zero Suit Samus ruhát, azt izíts be nekünk, jó? De nem magadon, hanem hozzál egy Sámus sapkával. Egyébként, ha farsangi podcast lesz, és nálad lesz, akkor csak akkor jövök, hogyha lesz ilyen farsangi fánk málnahabba. Ha nem málnahab lesz rajta, hanem valami más. Akkor is meg ez. Okay. Köszönj, hogy hallgatatok, sziasztok! Sziasztok, hello! Thank you.